राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 30 नंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कर्तव्य पालन से लाभ क्या होता है? कर्तव्य लाभ से निहाल हो जाए, मुक्ति हो जाए। कर्तव्य पालन करता है, आसक्ति रखना है, ममता न करे, कामना न रखे, कोई चीज से संबंध अपना न जोड़े, केवल सेवा करना ही काम है और कोई इच्छा नहीं मन में। निहाल हो जा, कल्याण हो जा। ये जो मन में चाहना है पदार्थ हो गई, यही खतरा है। पदार्थ साथ तो रहते नहीं और धोखा बड़ा भारी होता है। साथ रहती नहीं वस्तु साथ रहती नहीं, धोखा बहुत बड़ा भारी होता है। जन्म मरना चक्कर में चल जाएगा। इस वास्ते कोई इच्छा नहीं, मन में कोई वासना नहीं, केवल सेवा करनी है। अपने जो सामग्री है हमारे पास, वह सामग्री सेवा सामग्री है, सेवा करते हो, निहाल हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। संख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही रवि मेरे एक संख्य से योग से यह पश्यति सब पश्य। कामना क्यों उत्पन्न होती है? भीतर में चाहना रहती है, सही योग से सुख वो चीज आई, सही योग से सुख चाहते भेद संयोग अमृत भूमि पहले में विश्व में हुआ सुख चाहते ये बात एक सुख की अनुभूत है। अनुभव दर इच्छा है पर भोग मिले सुख मिले इच्छा है। ये इच्छा से धोखा होता है सबका, बहुत दूर तक छूटते नहीं है, इसी बंधन होता है। ये छूट जाए तो निहाल हो जाए। संपूर्ण भाव में कामना नाश कैसे होगा? देखो विचार करने होगा, कोई चीज साथ रहेगी नहीं, तुम कितनी कामना कर लो कोई चीज साथ रहेगी ही नहीं, अभी भी नहीं रहती है, बिल्कुल रहेगी नहीं। विचार करने का उन्हें त्याग करो, तीस चीज साथ में नहीं रहेगी, पक्की बात है। दुखा होगा चीज नहीं रहेगी, चीज तो नहीं रहेगी, धोखा होगा। चीज रहेगी नहीं ऐसा पक्का विचार करे, धोखा क्यों ना हो, कोई साथ नहीं। इस वास्ते अपने भीतर से चाहना ही मिटा दो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कछ नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह। बस हुआ था, कुछ नहीं चाहिए, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रत्यक्ष आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगी। तुम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है पर पचाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, चाह करके भ्रष्ट है, चाह गई चिंता बेटी मन बाबे पर वाह इसे घर में चाहिए मोर जाइए। दत्तात्रेय ने चील उड़ाया, वो मांस का टुकड़ा दे करके आई तो लड़ाई हो गई, वो छोड़ दिया तो लड़ाई वैसा से गई, वो वापस मेरे बैठे खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ छोड़ दो खाऊ लोग चलो डाके चलो सेवा करने में सेवा करनी है और सेवा की सामग्री शरीर रुपया पैसा सब सेवा सामग्री है, भोग सामग्री है, सुख निशान भोग सामग्री बना रही कोई दुख पड़ेगा मोर जाएगी आनंद हो जाएगा सुख हो जाए सब इसलिए कस नहीं चाहिए सुसाहन तिशा बाद पारंगमेशगर से पितृ मित्र सरासर सब सर्व सखे थे कृष्ण का मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा खुश हो जाओगे निहाल हो जाओगे ये फायदा कुछ नहीं है ये नुकसान सब कुछ है एक सहना छोड़ दे तो मौज हो जाए एक भाई पूछते हैं कि मैं साधन करता हूँ साधन में सबसे बड़ी भूल क्या है ये समझ में नहीं आता सबसे पूछा नहीं कुछ पूछा नहीं सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी भूल जाएगी चाहना छोड़ दो ठीक जगह कोई चाहना नहीं कोई बात नहीं जीने की भी चाहना नहीं बस की चाहना नहीं कोई चाहना कर एक भगवान की भगवान को चाहते बस निहाल जाओगे बहुत जाए है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ रू पर चाह करिए भ्रष्ट मौज मौज आनंद आनंद कोई चाहना नहीं जीने की विचार नहीं मौज हो जाएगी छोड़ कर देख लो छोड़ कर देख लो सब सो जाए सबका सब क्यों जाना करो मौत हो जाए आनंद आनंद हो जाएगा आनंद हो जाए क्या है वो मूल चाह गई का चिंता मिटी कोई साधना नहीं आनंद आएगा भारी मोह हो जाए, आपत मिट जाए, संपूर्ण संसार की आपत मिट जाए, समझ सहना बहम है, खूब बहम है, सच्ची बात नहीं है।